हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के सब इस्कॉन केंद्र का एक मुख्य उद्देश्य भक्ति शिक्षण प्रदान करना है। तो इस मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, इस्कॉन का प्रधान शिक्षा केंद्र होना चाहिए। तो क्या शिक्षा लोगों को प्रदान करना पड़ता है? वो शिक्षा, पहली शिक्षा है भगवद गीता की वाणी। प्राकृत और अप्राकृत में क्या भेद है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और जीव और भगवान में क्या अंतर है, तो यही सब शिक्षा देना चाहिए। और उन्नत शिक्षा है श्रीमद् भागवत में, वो सब शिक्षण जो है विद्या भगवताद आवधि। कहा बात है कि विद्या का सर्वोत्तम कक्ष है वो विद्या जो श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसलिए कोई सीमा तो नहीं है, तो सर्वोत्तम से उत्तम भी है जो हमारी कल्पना के अतीत है। जो सर्वोत्तम है उसके उत्तम और भी है। तो श्रीमद् भागवत में वो शिक्षा जो है वो सर्वोत्तम है। तो फिर भी वो शिक्षा और घना या तीव्र रूप में चैतन्य चरितामृत में मिलती है। तो इस प्रकार शिक्षा का ऐसे तारतम्य है। तो भौतिक शिक्षा जो है, जो आजकल जो चलते विद्या का नाम है, वो सब अविद्या ही है। तो दुनिया में और हमारे भक्तों, इस्कॉन के भक्तों के बीच में भी बहुत शिक्षा देना चाहिए जिससे बाहर के लोग, अंदर के लोग सब समझ लेंगे कि सब कुछ जो हम बचपन से सीखी वो सब विद्या तो विद्या नहीं है। सामान्यता और सब कुछ जो विद्या का नाम में चलते हैं वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये कहावत के अनुसार होते हैं। कैसे पेट भरना है, कैसे पशु जैसे इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, तो वो सब विद्या तो विद्या नहीं है। विद्या है जो हम गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब दिव्य ग्रंथों में मिलती है, वो ही विद्या है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान क्या है? हरि नाम, कृष्ण प्रेम, विशेषकर राज्य युवतियों के अनुसार वो कृष्ण प्रेम जो है रम्या खचित उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, इस प्रकार की उपासना, कृष्ण की उपासना जो व्रज गोपियां का आदर्श के अनुसार होती है, तो यही सब चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। तो कैसे मिलती है? कृपा से और शिक्षा भी से। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल कृपा से हम सब कुछ मिलेंगे, शक्तिपात ऐसे गुरु शिष्य को छूते है, वो शिष्य का इलेक्ट्रिक शॉक होता है और ऐसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा प्रदान करते हैं, जैसे उनके अनुयायियों प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे, इस विषय के बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक महान महान आचार्य है, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्री दाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब जीव को दया देने के लिए स्वपार्षद, सब पार्षद, सब शुद्ध भक्तों के साथ स्वीय धाम, इस मायापुर धाम के साथ अवतरित हुए, अर्थात वे चिन्मय जगत के निवासी है। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं कृपा देने के लिए, और सभी पार्षद और अपना धाम के साथ आते हैं, और कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए शिकाई शरणागति भक्तेर प्राण। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम प्रदान करते हैं? उनका प्रसिद्ध नाम है प्रेम प्रदाता। नमो महावर न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्विषय नमः। वे सबसे उदार अवतार है क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता है। तो कैसे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं? शिक्षा के द्वारा, शरणागति की शिक्षा के द्वारा। शरणागति क्या है? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण उनका चरम उपदेश बोलते सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच। श्री कृष्ण कहते हैं तो मेरे शरण में आ जाओ। तो कैसे कृष्ण का शरण में आना है? तो जब तक हम कोई दूसरा शरण में रहते हैं तब तक हम कृष्ण का शरण में नहीं आ सकते। कृष्ण का शरण प्राप्त होते हैं अनन्य भक्ति से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, एक निष्ठा भक्ति होने चाहिए। यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं और साथ साथ माता जी की भक्ति करते हैं, देश की भक्ति करते हैं, कुल देवता की भक्ति करते हैं, और नया नया भगवान की भक्ति भी करते हैं, हम वास्तव कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति अनन्य होना चाहिए, भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, क्योंकि हम अभी भौतिक संसार में है, हमारे बहुत धारणा है कि मैं इस व्यक्ति हूं, यही मेरी पत्नी है, यही मेरा पिता है, माता है, दादा ठाकुर, ये सब है, ये मेरा देश है, मेरा भारत महान है। तो हमारे बहुत धारणा है, सब भूल धारणा है। तो कैसे हम कृष्ण का शरण लेंगे जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो हमको सिखाने के लिए, हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और कैसे हमको प्रेम देते हैं, हरि नाम के द्वारा और भक्ति शिक्षा के द्वारा। वो भक्ति शिक्षा क्या है, कैसे कृष्ण का शरण में आना है, शरणागति। इस शरणागति का शब्द क्या है, इसको समझना चाहिए। तो शरणागति के छह लक्षण है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गुप्तृद्वैवरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षद्विधा शरणागति। तो ये सब है, ये सब का वर्णन है, वो ही श्लोक सर्वधामान परित्यजा, वो ही श्लोक कथात्पर्य में। इनमें इच्छे शरणागति के लक्षण या शरंश, शरंग शरंग, तो उसमें अंतिम है कार्पण्य अर्थात दैन्य भाव। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने 50 कीर्तन में से शरणागति हमको सिखाए। चैतन्य महाप्रभु शरणागति का आचार्य है, वे शरणागति का लक्ष्य है और आचार्य भी है। वे भक्ति का लक्ष्य है और भक्ति का आचार्य भी है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है और भक्त रूप में वे आचार्य भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सब आचार्य जो है उनके सब शिष्यों को शरणागति शिक्षण प्रदान करते हैं। तो विद्या जो हम मिलते हैं भक्ति में, वो बाहर की विद्या, वो स्कूल में जो बच्चों पढ़ते हैं वो विद्या से अलग है। वो विद्या का लक्ष्य है डिग्री प्राप्त करना। डिग्री क्या है, एक सर्टिफिकेट कि मैं बहुत कुछ सीख लिया था जिससे मुझे कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं होगा। वो डिग्री क्या है, सर्टिफिकेट है कि मैं अयोग्य हूं भक्ति के लिए, मैं योग्य हूं किस लिए? अदांत गो भी अभिशतांत मिश्रम, अदमित इंद्रियों के द्वारा नरक प्रवेश करने के लिए मैं तैयार हूं। तो श्रील प्रभुपाद उनका चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य में मंतव्य किया कि भक्तों श्री रामानंद राय से PhD सर्टिफिकेट मिलना चाहते, भक्ति के परमाचार्य है श्री रामानंद राय, जो चैतन्य महाप्रभु को उत्तम भक्ति शिक्षा प्रदान की। आप सब मायापुर आया है तो ये सब शिक्षा लेना चाहिए। रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी, वो शिक्षा आइंस्टाइन न्यूटन ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बुद्धिमान लोग का ज्ञान से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ऊर्ध्व है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति कथा का श्रवण किया। तो चैतन्य महाप्रभु सबके शिक्षक है, तो कैसे रामानंद राय से भक्ति शिक्षा मिली? तो चैतन्य महाप्रभु सबके आचार्य है और आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? जो अपना आचरण से भक्ति शिक्षा देते हैं वो आचार्य है। तो कि सबका भक्ति शिक्षण लेना है, सबका श्रवण करना है, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से श्रवण करने से सबको शिक्षा प्रदान की कि सबका श्रवण करना की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के परम प्रवक्ता कौन थे? सुखदेव। तो सुखदेव पहले व्यास देव से श्रवण किया और उसके पश्चात सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को श्रीमद् भागवत सुधा परिवेशन की। तो सुत गोस्वामी कैसे अधिकार प्राप्त हुए श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए? तो वे सुखदेव से सुने हैं। भगवान कृष्ण संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत का आधार होते हुए भी तो वे भी लीला के लिए अभिनय में और हमको शिक्षण देने के लिए संदीपनी मुनि से वैदिक ज्ञान सीखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति कथा श्रवण की और श्रील प्रभुपाद इस रामानंद संवाद वो अध्याय जिसमें रामानंद राय की शिक्षा है चैतन्य चरितामृत में, वो रामानंद संवाद कहते हैं। तो उसमें श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं श्रील प्रभुपाद की टीका में कि भक्तों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों श्रील रामानंद राय से PhD लेना चाहते, अर्थात रामानंद राय की शिक्षा सर्वोत्तम है। तो आप सब आया है मायापुर, ये कीर्तन का राजधानी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब मायापुर में निवास करते थे, 24 वर्षों चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में निवास करते थे, उसके पश्चात संन्यास ग्रहण करके पुरी धाम गए थे। 24 साल पुरी रहते थे, जिसमें 6 साल काल भ्रमण में था, चार मध्य 6 वर्ष गमन आगमन। तो मायापुर निवास करने का समय, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु प्रभु का गया धाम से प्रत्यावर्तन के पश्चात, चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद गण के साथ हर एक रात संकीर्तन लीला की। यहां से प्राय 1 किलोमीटर दूरी है उत्तर दिशा, वो श्रीवासंगन है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ रात को कीर्तन किए थे। तो मायापुर धाम कीर्तन का राजधानी है, और आजकल मायापुर में सब मंदिर में कीर्तन होते हैं, और विशेषकर श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में बहुत बहुत भक्त समवेत होते हैं और कीर्तन करते हैं। कम से कम बंगाल में वो कीर्तन जो होते हैं इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, और सब यात्रियों जो बंगाल उड़ीसा विशेषकर इस उत्तर पूर्व भारत के अंचल से आते हैं, तो इस हरि कीर्तन से इस्कॉन के भक्तों का हरि कीर्तन से बहुत प्रभावित होते हैं। तो कीर्तन का राजधानी है मायापुर, तो इसलिए जो यहाँ आते हैं और कीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको और आपको प्रेरित होने चाहिए इस प्रकार प्रेम संकीर्तन आपके राष्ट्र में स्थापन करना। चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त थे पूरी पृथ्वी में, गुजरात में, हैदराबाद में, दिल्ली में, अमेरिका में। श्रील प्रभुपाद उनकी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नामक ग्रंथ में लिखी कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी में प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो श्रील प्रभुपाद इसके अनुसार मंतव्य किया कि इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों पृथ्वी में अलग अलग देशों में जन्म लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए तो आप लोग हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, नेपाल अलग अलग स्थान से आए हैं, तो यहाँ आने से आपको प्रेरित होना चाहिए संकीर्तन प्रचार करने के लिए सब जगह में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध आज्ञा है, जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है तारो ए देश। तो आपका कौन सा देश है, आपकी सेवा कहाँ है, आपका प्रभु दत्त देश कौन सा है, तो सब लोग तो श्रील प्रभुपाद जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत गुरु नहीं हो सकते, सब चैतन्य महाप्रभु के सेवक हो सकते। तो सब लोग तो शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, अपना अधिकार के अनुसार एक इलाका में कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते। जो भरूच से आया है, वामन देव का स्थान से आया है, तो आपका लक्ष्य ऐसे होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हम प्रयास करेंगे जिससे सब भरूच के निवासी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन में अंश ग्रहण करेंगे, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त होंगे। तो वो छोटा काम नहीं है। अभी तो भरूच में कितना लोग जानते चैतन्य महाप्रभु का नाम, शायद सब जानते, स्कूल में पढ़ते चैतन्य महाप्रभु एक संत था, परंतु चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है बहुत कम लोग जानते। तो लोग का स्वभाव है कि पुण्यशाली है, परंतु वास्तव भक्ति ज्ञान का अभाव से तो वामन देव की पदांकित भूमि निवासी होते हुए भी तो अलग अलग भंडार नकल तथाकथित अवतार के भक्त होते। तो तारा ए देश, सुबह का समय सुना है ना एक्चुअली बच्चों को ऐसे शिक्षा देना चाहिए, नहीं तो बड़ा होने के पश्चात ऐसी शिक्षा देना मुश्किल है। क्यों सेवक हूं, और सब लोग हम देखते हैं आजकल सब लोग ऐसे और मुंह थोड़ा नीचे है और हमेशा ऐसे करते हैं, और ऐसे दिन भर चलते हैं। वो पास में आदमी है और उससे तो कभी भी बात नहीं करेंगे फोन से, और क्या बोलते हैं और सब मैं अभी स्टेशन में हूं, ओ गाड़ी 10 मिनट लेट है, ऐसे एकदम बकवास बोलते, बकवास। तो सबका लक्ष्य होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। तो पहले सबको खुद योग्य होना चाहिए भक्ति प्रचार करने के लिए। तो पहले हमको शिक्षित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्ति प्रचार करना कठिन नहीं है, और जाएगा है अंदर अगर आप जो पीछे खड़े हैं आना चाहते, जागा है सब थोड़ा ऐसे सामने आ जाए, लगते और ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि बारिश आने वाले है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्ति प्रचार करना बहुत सरल है, तो खाली ऐसे ही करो, एक व्यक्ति से ही पूछो, तुम जानते हो कृष्ण कौन है? वो आदमी बताएगा नहीं, ये पाश्चात्य देशों में। तो वो व्यक्ति को बताना है कृष्ण है परमेश्वर भगवान, यही प्रचार है। भारत में और थोड़ा मुश्किल होते, यदि हम कहेंगे तुम जानते हो कृष्ण कौन? मैं जानता हूं, टीवी पर देखा कृष्ण, कृष्ण है कौन है? वो तीन मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण है विष्णु का 8वां अवतार। अगर ऐसे ही कहेंगे तो इतना खराब नहीं है, और उससे और बहुत खराब भी बोलते, अगर ऐसे ही कहेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा कि तीन मूर्ति है और विष्णु का अवतार है कृष्ण। बहुत लोग निंदा करते हैं या कहते हैं, तो जो कहते हैं हम यहां नहीं कहेंगे। तो इसलिए भक्ति, भक्ति तत्व ज्ञान समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। भक्ति तत्व, वो भक्ति तत्व जो है हम विशेषकर चैतन्य चरितामृत में मिलते शुरुआत से। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में वो लीला भी है, चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की भगवता स्थापित है। भगवता मतलब वे कैसे भगवान है, भगवान कौन है? जो सारा ईश्वर्य पूर्ण है वे भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इतिंगेन। जो भक्ति प्रचार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के सब अनुयायी तो भक्ति प्रचारक होना चाहिए। तो वो इस श्लोक का सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते, तो भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है इस श्लोक में मिलता। जिनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, कीर्ति, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य है, वे ही भगवान है और कोई दूसरा नहीं है। और वो भगवान कौन है, कौन सा व्यक्ति में पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, कीर्ति, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य है कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान है, यही भगवान है, नया भगवान है। अभी गुजरात में एक नया भगवान आया है, दादा भगवान, पहले था लेकिन अभी उसका ज्यादा प्रचार होते। देखो दुनिया का क्या हाल से, तो खाली प्रचार करने से एक आदमी जिसका कुछ भी दाम नहीं है बड़ा बनाते। ऐसे बहुत साधु ऐसे बड़ा होते, कुछ पब्लिसिटी करते हैं और वो आदमी जिसका कुछ भी गुण नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी शुद्धता नहीं है, उसको बड़ा साधु बनाते। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों ऐसे नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए भक्ति विद्या में। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, कैसे हम समझ सकते, तो यही स्थापित है श्री चैतन्य चरितामृत में कि वो श्लोक है ब्रह्म वरुण इंद्र क्या, अभी वो ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र वो श्लोक क्या है केशवानंद की, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म परमात्मा भगवान है। चैतन्य चरितामृत में शुरू में या आत्मान्तर्यामी पुरुष इति, वो फर्स्ट लाइन क्या है, यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। ये उपनिषदों में वो ब्रह्म ज्योति जो वर्णित है, जिसका वर्णन है उपनिषद शास्त्रों में, वो चैतन्य महाप्रभु की अंगखंती है। या आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सो संशय विभव, और वो परमात्मा है सो जो सबके हृदय में विराजमान है। वो परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के अंश है, सदा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान यह स्वयम न चैतन्याच कृष्णाच जगति परम तत्वम परमेह। सदा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और इनके ऊपर कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं मानते हैं कि इनके ऊपर है कृष्ण, फिर भी वे ही कृष्ण। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण ही है और कृष्ण का भक्त है। श्री कृष्ण श्री गोपी परम विरोध, मतलब कृष्ण परमेश्वर है और राधा परम सेविका है। वो कृष्ण जो भगवान है उनका ईश्वर भाव है और राधिका जो है सेविका भाव है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रभु और दास या दासी, ये दोनों स्वभाव एक व्यक्ति में होना असंभव है, परंतु चैतन्य महाप्रभु में है। तो ये परम भक्ति शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो यहां आने से हमारी आशा है कि आप प्रेरित होंगे कीर्तन के लिए और उत्तम भक्ति शिक्षा के लिए भी। चैतन्य महाप्रभु कौन है समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है क्या है? शुद्ध भक्ति प्रचार करना। और वो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति, अहैतु की भक्ति। तो वो अहैतु की भक्ति क्या है और कैसे करना है, तो इसमें बहुत सूक्ष्म विचार भी है। सूक्ष्म विचार ऐसे है कि भक्तों जो भक्ति करते हैं तो स्वयं नहीं जानते हैं, तो कैसे वे भक्ति करते हैं और साथ ही साथ अभक्ति भी करते हैं, वो संभव ही है। क्योंकि माया देवी सदैव प्रयास करते हैं हमको पद से भ्रष्ट करवाने के लिए। तो कभी कभी ऐसे देखते हैं कि कुछ भक्त तो भक्ति करते हैं और भक्ति भावना के साथ अहंकार की भावना पोषण करते, संभव ही है। और भक्ति का नाम में सूक्ष्म इंद्रिय सुख भोग करते हैं। सूक्ष्म कैसे? तो एक उदाहरण है कि भक्ति करने से हम भक्ति का सुख मिलते हैं, वो स्वाभाविक है। परंतु यदि हम भक्ति करेंगे अपना सुख के लिए तो वो भक्ति नहीं होते। भक्ति क्या है? समर्पित भाव से कृष्ण सेवा करना। और यदि हम समर्पित भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण भगवान की आह्लादिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति से हम आह्लादित आनंदित होते हैं, हम भक्ति सुख मिलते हैं। तो ऐसे हम अनुभव करते हैं कि भक्ति करने से आनंद मिलता हूं। तो इस प्रकार यदि हम भक्ति करते हैं जिससे हम आनंद मिलेंगे तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं होता। जैसे कीर्तन में कितना आनंद होता है, गाना नाचना विपुल आनंद होता है। परंतु यदि हम भक्ति कीर्तन करते हैं जिससे हमारा आनंद होगा तो वो कीर्तन तो वास्तव कीर्तन नहीं होता, वो इंद्रिय सुख का परिणाम हो गया है। तो ऐसे ही भक्ति विचार में बहुत बहुत सूक्ष्म विमर्श भी है, तो ये सब सीखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों से। विशेषकर यहां पर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान के पश्चात बहुत अपसंप्रदायिक खेते हुए वैष्णव आए थे, जो भक्ति का नाम में चैतन्य महाप्रभु की निंदा की। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जैसे थे, परंतु वास्तव में वो सब कुछ जो किए थे तो अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए किया है। तो वो भी संभव है आजकल, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान तिरुभाव के पश्चात बहुत ऐसे खेते हुए वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु का नाम में बहुत अधर्म किया है। और इसलिए विशेषकर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्ति और भक्ति करना का अभिनय, ये दोनों में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। अभी ज्यादा कथा होगी, उसके बाद मंदिर में ज्यादा कीर्तन और नाचना होगा। एक भक्त का प्रश्न था, दोपहर किसका था, मुझको बोला एक प्रश्न है, मैंने बोला उसको लिखना और इस समय मुझको देना है। आप आपका है, देखेंगे।